Döyüşdən geri dönüb yanlarına qayıtdığınız zaman, onlar sizdən üzr istəyərlər. Onlara belədir. Əbəs yerə üzr istəməyin. Onsuz da sizə inanmayacaq. Allah əhvalınızdan bizi xəbərdar etmişdir. Bundan belə, əməlinizi Allah da görəcək, onun peyğəmbəridir. Sonra qeybi və aşkarı bilən Allahın hüzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Yanlarına qayıtdığınız zaman, onları məzəmmət etməməniz üçün, yalandan Allahı and içəcəklər. Siz də onlardan vazgeçin. Çünki onlar murdardılar və qazandıqları günahların cəzası olaraq, düşəcəkləri yer də cəhənnəmdir. Onlardan razı olasınız deyə, qarşınızda Allahı and içəcəklər. Siz onlardan razı olsanız da, Allah fasik bir tayfadan razı olmaz. Bədəvilər, küfür və nifaq baxımından daha pis və Allahın öz peyğəmbərinə nazil etdiyi hökmləri, cahillikləri üzündən bilməməyə, başa düşməməyə daha layiqdilər. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Bədəvilər içərisində elələri vardır ki, Allah yolunda xərclədiklərini ziyan sayar və bundan xilas olmaq üçün başınıza bəlalar gəlməsini gözləyərlər. Möminlərə arzu etdikləri bəla öz başlarına gəlsin. Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. Bədəvilər içərisində elələri də vardır ki, Allaha, ahirət gününə inanır. Xərclədiklərini Allaha yaxınlıq və Peyğəmbərin dualarına nail olmaq üçün vəsilə sayırlar. Bilin ki, bu onlar üçün Allaha yaxınlaşmağa bir səbəbdir. Allah onları öz mərhəmətinə nail edəcəkdir. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. İslamı ilk əvvəl qəbul edib, bu işdə başqalarından irəli düşən mühacirlərə və ənsara, həmçinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedən kimsələrə gəldikdə, Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. Allah onlar üçün əbədi qalacaqları, ağacları altından çaylar axan cənnətlər hazırlamışdır. Bu, böyük qurtuluşdur. Ətrafınızdaki bədəvilər və Mədinə əhalisi içərisində ikiyüzlülüyü özlərinə adət etmiş münafiqlər var. Sən onları tanımazsan, biz isə onları tanıyırıq. Onlara iki dəfə əzab verəcəyik. Sonra isə ən böyük əzaba uğrayacaqlar. Münafiqlərin bir qismi də günahlarını etiraf etdi. Onlar əvvəl etdikləri yaxşı bir əməllə, sonradan eşitdikləri pis bir əməli bir-birinə qarışdırmışlar. Ola bilsin ki, Allah onların tövbələrini qəbul etsin. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhmedəndir. Ya Muhammed, onların mallarından sədəqə al. Bununla onları günahlarından təmizləmiş, pak etmiş, mallarına bərəkət vermiş, əməllərinin savabını artırmış olarsan. Onlardan ötürü dua et, çünki sənin duan onlar üçün bir arxayınçılıqdır. Allah hər şeyi eşidəndir, biləndir. Məyər onlar bilmirlər ki, Allah qullarından tövbə qəbul edər, sədəqə alar və Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. De, ey insanlar, istədiyinizi edin. Allah, onun peyğəmbəri və möminlər əməllərinizi görəcəklər. Siz qeybi və aşkarı bilən Allahın hüzuruna qaytarılacaqsınız. O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir. Bədəvilərdən və Mədinə əhalisindən döyüşə getməyənlərin bir qisminin də işi Allaha qalıb. Allah ya onlara əzab verəcək, ya da tövbələrini qəbul edəcək. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Zərər vurmaq, küfr etmək, möminlər arasına təfriqə salmaq məqsədi ilə əvvəllər Allaha və onun peyğəmbərinə qarşı müharibə edən kimsədən gəlib onlara rəhbərlik edəcəyi təqdirdə göz qulaq olmaq üçün məscid düzəldən və biz bununla yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik deyə and içənlərin həqiqətən yalançı olmaları barədə Allah özü şahidlik edəcəkdir. Ya Mühəmməd, orada heç vaxt namaz qılma. İlk gündən binası təqva üzərində qurulmuş məscid namaz qılmağına daha layiqdir. Orada paklanmağı sevən insanlar var. Allah pak olanları, özlərini cismən təmizləyənləri, mənəvi qüsurlardan, şirkinliklərdən qorumağa çalışanları sevər. Elə isə, məscid binasını Allah qorxusu və rizası üzərində quran kəs daha yaxşıdır, yoxsa uçulmaqda olan bir yerin kənarında qurub, onunla birlikdə cəhənnəm oduna yuvarlanan kəs? Allah zalim tayfanı doğru yola yönəltməz. Onların qurduğu bina, ürəkləri parça-parça olana qədər qəlblərində bir şübhə olaraq qalacaqdır. Allah hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Allah, şübhəsiz ki, onun yolunda vuruşub öldürən və öldürülən möminlərin canlarını və mallarını Tövratda, İncildə və Quranda haqq olaraq vəd edilmiş cənnət müqabilində satın almışdır. Allahdan daha çox əhdə vəfa edən kimdir? Etdiyiniz sövdəyə görə sevinin. Bu böyük qurtuluşdur. Onlar Allaha tövbə, ibadət və şükür səna edənlər, oruç tutanlar və ya cihad uğrunda elm təhsil etmək üçün yurdundan ayrılıb başqa yerlərə gedənlər, rüku və səcdə edənlər, yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işləri yasaq edənlər və Allahın hədlərini, halal haramı qoruyanlardır. Ya Muhammed, belə möminləri cənnətlə müjdələ. Müşriklərin cəhənnəmli olduqları müsəlmanlara bəlli olduqdan sonra, onlarla qohum olsalar belə, Peyğəmbərə və iman gətirənlərə onlar üçün bağışlanma diləmək yaraşmaz. İbrahimin öz atası üçün bağışlanma diləməsi isə ancaq ona verdiyi bir vədə görə idi. Atasının Allaha düşmən olması İbrahimə aydın olduqda, o öz atasından uzaqlaşdı. Onunla bütün əlaqələrini kəsdi. Həqiqətən İbrahim Allaha çox dua edərək, yalvarıb yaxaran və həlim xasiyyətli bir zat idi. Allah bir tayfanı doğru yola yönəltdikdən sonra, qorxub çəkinməli olduqları şeyləri özlərinə bildirmədən, onları haq yolundan çıxartmaz. Həqiqətən, Allah hər şeyi olduğu kimi layiqincə biləndir. Həqiqətən göylərin və yerin mülkü Allaha məxsusdur. Dirildən də, öldürən də odur. Sizin Allahdan başqa havadarınız və köməyə çatanınız yoxdur. Allah, müsəlmanlardan bir qisminin ürəyi şək şübhəyə düşüb, Peyğəmbərdən və cihaddan dönmək üzrə ikən, həqiqətən Peyğəmbərə mərhəmət edib, çətin saatda onun arxasınca gedən mühacirlərə və ənsara tövbə nəsib etdi. Sonra da onların tövbələrini qəbul buyurdu. Onları bağışladı. Çünki o həqiqətən onlara qarşı çox şəfqətli, çox rəhimlidir. Həmçinin Təbuk döyüşündən geri qalmış üç nəfərin də tövbələrini qəbul etdi. Belə ki, dünya onlara dar olmuş, ürəkləri qəm-qüssədən təngə gəlib sıxılmışdı. Onlar Allahın əzabından yalnız onun özünə sığınmağın mümkün olduğunu başa düşdülər. Allah onlara tövbə etmək üçün tövbə nəsib etdi. Şübhəsiz ki, Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhimlidir. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun və imanında, sözündə, işində doğru olanlarla olun. Mədinəlilərə və onların ətrafında olan bədəvilərə, döyüşdə Allahın peyğəmbərindən geri qalmaq, ondan özlərini kənara çəkmək, belə çətinliklərin özlərinə üz verməsini istəməmək, beləliklə də özlərini peyğəmbərdən üstün tutmaq yaraşmaz. Çünki Allah yolunda onları elə bir susuzluq, yorğunluq və açlıq üz verməz. Kafirlərin qəzəbinə səbəb olan elə bir yerə onlar ayaq basmaz və düşməndən elə bir bəla, müsibət görməzlər ki, onların müqabilində onlara yaxşı bir əməl yazılmamış olsun. Həqiqətən Allah, yaxşı işlər görənlərin mükafatını zayi etməz. Onların sərf etdikləri elə bir az-çox xərc, cihad zamanı Peyğəmbərlə keçdikləri elə bir vadi olmaz ki, Allah qiyamət günü əməllərinin qarşılığını daha gözəl versin deyə, əvəzində onlara savab yazılmamış olsun. Ehtiyac olmadıqda, möminlərin hamısı birdən cihada, döyüşə çıxmamalıdır. Barı, hər tayfadan bir dəstə, dini elmləri öyrənmək, sonra da dindarlarını öyrətmək üçün qalsın ki, cəmaatı döyüşdən qayıtdığı zaman, onları Allahın əzabı ilə qorxutsun. Bəlkə onlar əldə etdikləri biliklər sayəsində yaramaz işlərdən, nalayiq hərəkətlərdən çəkinsinlər. Ey iman gətirənlər! Yaxınlığınızda olan kafirlərlə vuruşun. Qoy onlar sizdən özlərinə qarşı sərtlik görsünlər. Bilin ki, Allah müttəqilərlədir. Bir surə nazil edildiyi zaman, o münafiqlərdən, bu sizin hansınızın imanını artırdı deyənlər də var. Möminlərə gəlincə, hər bir surə onların imanını artırar və onlar bu surələrin nazil olmasına sevinərlər. Qəlblərində xəstəlik, şək, şübhə, nifaq olanlara gəldikdə isə, hər bir surə onların murdarlığı, küfrü, nifaqı üstünə bir murdarlıq da gətirər və onlar kafir olaraq ölərlər. Münafiqlər ildə bir-iki dəfə bəlaya giriftar olduqlarını görmürlərmi? Bununla belə yenə tövbə edib ibrət almırlar. Münafiqlərin yaramaz işlərindən, qəbahətlərindən xəbər verən bir surə nazil edildiyi zaman bir-birinə baxıb, müsəlmanlardan sizi görən varmı deyə soruşur. Görən yoxdursa, dönüb aradan çıxırlar. Onlar, haqqı anlamaz bir tayfa olduqları üçün, Allah da ürəklərini imandan, xeyirdən döndərmişdir. Sizə özünüzdən bir peyğəmbər gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizi çox istəyir. Möminlərə şəfqətlidir, mərhəmətlidir. Ya Peyğəmbərim, əgər onlar sənə iman gətirməkdən, əmirlərinə itaət etməkdən üz döndərsələr, de, mənə təkcə Allah yetər. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Ona təvəkkül etdim mən. O, böyük ərşin sahibidir. Yunus Suresi. Bu surə Məkkədə nazil olmuş və 109 ayədən ibarətdir. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Əlif, Lam, Ra. Bunlar hikmətlə dolu kitabın, Qur'anın ayələridir. İçərilərindən bir adama, insanları Allahın əzabı ilə qorxud. İman gətirənləri yaxşı əməllərinə görə, Rəbbi yanında gözəl mükafat gözlədiyi ilə müjdələ deyə vəhy etməyimiz, xalqa təəccüblü gəldimi ki, kafirlər, bu həqiqətən aşkar bir sehirbazdı, dedilər. Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb hökmə altına alan, hər işi yoluna qoyan Allahdır. Onun izni olmadan, heç bir şəfaət edən ola bilməz. Bu, Rəbbiniz olan Allahdır. Ona ibadət edin. Məyər öyüd nəsihət qəbul etməyəcəksiniz? Hamınızın axır dönüşü onadır. Bu, Allahın haqq olan vədidir. Hamınız onun huzuruna qayıdacaqsınız. O, məxluğu yaradır, sonra iman gətirib yaxşı işlər görənləri ədalətlə mükafatlandırmaq üçün qiyamət günü yenidən dirildir. Kafirləri etdikləri küfrlərə görə qaynar su, cəhənnəm içkisi həmim və şiddətli bir əzab gözləyir. Günəşi işıqlı, parlaq, ayı nurlu edən, İllərin sayını və hesabını biləsiz deyə, ay üçün mənzillər müəyyən edən məhz odur. Allah bunları ancaq haqq olaraq yaratdı. O ayələrini anlayıb bilən bir tayfa üçün belə müfəssəl izah edər. Gecə ilə gündüzün bir-birinin ardınca gəlməsində, Allahın göylərdə və yerdə yaratdıqlarında, Allahdan qorxan bir tayfa üçün onun birliyini və qüdrətini sübut edən dəlillər vardır. Bizimlə qarşılaşacaqlarına, qiyamət günü dirilib huzurumuzda duracaqlarına, cəzamıza yetişəcəklərinə ümid etməyən, axirətdən vaz keçərək dünyanı bəyənib ona bel bağlayan və ayələrimizdən qafil olanların, məhz onların qazandıqları günahlara görə düşəcəkləri yer cəhənnəmdir. İman gətirib, yaxşı işlər görənləri, Rəbbi iman gətirdiklərinə görə hidayətə qovuşdurar. Bol nemətli, nəyim cənnətlərində onların qəsirləri, köşkləri altından çaylar axar. Və ya Rəbbi onlara imanları müqabilində ağacları altından çaylar axan nəyim cənnətlərinə yol göstərər. Onların oradakı duası, Pərvərdigara, sən pak və müqəddəssən. Orada salamlaşması, salam duası. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha sözləridir. Əgər Allah insanlara xeyri, tezliklə istədikləri kimi, şəri də o tezliklə versəydi, şübhəsiz ki, əcəlləri çoxdan tamam olmuşdu. Allah insanların yaxşı dualarını tez qəbul etdiyi kimi, qəzəbli halda etdikləri bəd duaları da dərhal qəbul buyursaydı, onlar çoxdan məhv olub gidərdilər. Allah bəndələrinə əzab verməkdə tələsməz. Özlərini islah edib, pis əməllərdən çəkinmək üçün möhlət verər. Bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənləri, öz azğınlıqları içərisində şaşqın bir vəziyyətdə qoyarıq. İnsana bir sıxıntı, xəstəlik, yoxsulluq, bəla üz verən zaman, uzananda da, oturanda da, ayaq üstə duranda da bizə dua edər. Lakin onu sıxıntıdan qutardıqda, ondan ötürü bizə heç dua etməmiş çıxıb gedər. Allaha şükr etməyi də unudub, yaramaz işlərində davam edər. Həddi aşanlara əməllər beləcə yaxşı göstərildi. Sizdən əvvəl neçə-neçə nəsilləri, ümmətləri, peyğəmbərləri açıq-aşkar möcüzələrlə yanlarına gəldikləri halda onlara zülm etdikləri və iman gətirəsi olmadıqları üçün məhv etdik. Biz günahkarları belə cəzalandırırıq. Onların ardınca yeryüzünün varisləri sizi təyin etdik ki, görək özünüzü necə aparacaqsınız. Müşriklərə ayələrimiz açıq aydın oxunduğu zaman, qiyamət günü haqq hesab üçün bizimlə qarşılaşacaqlarına ümid etməyənlər, bundan ayrı bir Qur'an gətir və ya onu dəyişdir, deyərlər. Onlara de, mən onu öz başına, İstədiyim kimi dəyişmərəm. Mən ancaq mənə gələn vəhyə tabi oluram. Əgər Rəbbimə asi olsam, böyük günün, qiyamət gününün əzabından qorxuram. De, əgər Allah istəsəydi, mən onu sizə oxumazdım və Allah da onu sizə bildirməzdi. Mən Qur'an nazil ediləndən qabaq sizin aranızda 40 il ömür sürmüşəm. Bu müddət ərzində məni doğru danışan bir adam kimi tanıyırsınız. 40 yaşından sonra mən sizə necə yalan deyə bilərəm? Məyər Qur'anın mənim sözlərim deyil, məhz Allahın kəlamı olduğunu dərk etmirsinizmi? Allaha iftira yaxan, Onun ayələrini yalan hesab edən adamdan daha zalim kim ola bilər? Günahkarlar nicat tapa bilməzlər. Onlar Allahı qoyub özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütlərə ibadət edir və bunlar Allah yanında bizdən ötürü şəfaət edənlərdir, deyirlər. De, Allaha göylərdə və yerdə özünə şərik bilmədiyi bir şeyi mi xəbər verirsiniz? Allah özünə şərik qoşulan bütlərdən uzaqdır və ucadır. İnsanlar əvvəlcə ancaq tək bir ümmət idilər. Sonra aralarına ixtilaf düşdüyü üçün ayrıldılar. Əgər Rəbbin tərəfindən öncə bir söz, İlahi hökm təqdir olmasaydı, sorğu-sual və cəza qiyamətə saxlanılmasaydı, ixtilafda olduqları məsələlər barəsində aralarında dərhal hökm verilmişdi. Müşriklər, bari Peyğəmbərə bizə dediklərinin doğru olduğunu bilməyimiz üçün Rəbbi tərəfindən bir möcüzə nazil ediləydi, deyirlər. Onlara belə cavab ver. Qeyb aləmi ancaq Allaha məxsusdur. Elə isə Allahın əzabını gözləyin. Doğrusu, mən də sizinlə birlikdə gözləyirəm. İnsanların başına gələn bir müsibətdən sonra onlara bir mərhəmət dadızdırsaq, ayələrimiz barəsində dərhal hilə qurmağa girişərlər. De, Allah daha tədbirlidir. Şübhəsiz ki, elçilərimiz mələklər, qurduğunuz hiylələri əməl dəftərinizə yazırlar. sizi suda və quruda gəzdirən odur. Siz gəmidə olduğunuz, gəmilər gözəl bir kürək vasitəsilə içərisində olanları apardığı, onlar da sevindikləri vaxt, birdən fırtına qopub dalğalar hər tərəfdən gəmilərin üzərinə hücum etdiyi də və müsafirlər dalğaların onları bürüdüyünü, həlak edəcəyini başa düşdüyü də, sidqi ürəkdən Allahın dininə sarılaraq ona belə dua edərlər. Əgər bizi bu təhlükədən qutarsan, sənə şükr edənlərdən olarıq. Onları xilas edincə, yer üzündə haqsız yerə zülm etməyə, azğınlığa başlayarlar. Ey insanlar! Etdiyiniz zülm, haqsızlıq, fani dünya malı kimi öz əlinizdədir. Sonra huzurumuza qayıdacaqsınız. Biz də nə etdiklərinizi sizə xəbər verəcəyik. Həqiqətən, nemətləri, cah-cəlalı ilə fəxr etdiyiniz dünya həyatı, göydən endirdiyimiz yağmura bənzər ki, onunla yer üzündə insanların və heyvanların yiyəcəyi bitkilər yetişib, əlvan çiçəklər və müxtəlif meyvələrlə bir-birinə qatışar. Nəhayət yer üzü bəzəylənib süsləndiyi və sakinləri də onun məhsulunu, meyvəsini yığmağa qadir olduqlarını zənn etdikləri vaxt, gecə yaxud gündüz əmrimiz gələr və biz onu dünən üzərində bol məhsul olmamış kimi yonulub biçilmiş bir hala gətirərik. Biz ayələrimizi düşünən bir ümmət üçün belə ətraflı izah edirik. Allah bəndələrini əminamanlıq yurduna, cənnətə çağırır və istədiyini doğru yola salır. Yaxşı işlər görənləri cənnət və daha artıq mükafatlar gözləyir. Onların üzünə nə bir toz, nə də bir zillət qonar. Onlar cənnətdidilər və orada əbədi qalacaqlar. Günah qazananlara günahları qədər cəza verilər. Onları zillət bürüyər. Onları Allahın əzabından heç kəs qutara bilməz. Onların üzü sanki gecənin zülmət parçaları ilə örtülmüşdür. Onlar cəhənnəmli idilər. Özləri də orada əbədi qalacaqlar. O gün onların hamısını haqq hesab çəkmək üçün bir yerə yığacaq, sonra müşrikləri, siz də Allaha qoşduğunuz şərikləriniz də yerinizdə durun deyəcək və onları bir-birindən yaxud başqalarından ayıracaq. Şərikləri dilə gəlib deyəcəklər, siz bizə ibadət etmirdiniz. Sizinlə bizim aramızda təkcə Allahın şahid olması yetər. Biz sizin bizə ibadət etməyinizdən xəbərsiz idik. Orada hər kəs əvvəlcə gördüyü iş barəsində hesabat verəcək və həqiqi ixtiyar sahibi olan Allahın hüzuruna qaytarılacaqdır. Müşriklərin uydurub düzəltdikləri bütlər isə onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Ya Muhammed, de, sizə göydən və yerdən kim ruzi verir? Qulaqlara və gözlərə sahib olan onları yaradan kimdir? Ölüdən diri, diridən ölü çıxardan kimdir? Hər işi düzüb qoşan, sahmana salan kimdir? Onlar Allahdır deyəcəklər. De, bəs onda Allahdan qorxmursunuz? O sizin həqiqi Rəbbiniz olan Allahdır. Artıq haqdan sonra zəlalətdən başqa nə qalır? Belə isə, haqdan necə döndərilirsiniz? Allahın itaətindən çıxmış fasiqlərin iman gətirməyəcəkləri barədə Rəbbinin sözü belə gerçək oldu. Ya Muhammed, de, Allaha qoşduğunuz şəriklər içərisində məxluqu, insanları yoxdan yaradan, sonra onu öldürüb qiyamət günü haqq hesab üçün yenidən həyata qaytara bilən bir kəs varmı? De, Allah məxluqu yoxdan yaradır. Öldüydən sonra onu yenidən dirildib, əvvəlki halına qaytarır. Elə isə, haqdan necə döndərilirsiz? De, şərikləriniz içərisində insanları haq yola yönəldə bilən bir kimsə varmı? Sənə cavab verə bilməyən müşriklərə de, Allah insanları haq yola yönəldir. Belə olduqda, doğru yola yönəldən kəs arxasınca gedilməyə daha çox layiqdir, yoxsa doğru yol göstərilmədiyicə özü onu tapa bilməyən kəs? Sizə nə olub? Necə mühakimə yürüdürsüz? Onların əksəriyyəti ancaq zənnə uyar. Zənn isə əsla həqiqət ola bilməz. Allah nələr etməkdə olduğunuzu biləndir. Bu Qur'an Allahdan başqasına yalandan aid edilə bilməz. O ancaq Allahdandır. Başqası tərəfindən uydurula bilməz. Lakin, o özündən əvvəlkiləri, Tövratı və İncili təsdiq və kitabı, lövh-ü məhvuzdakı hökmləri ətraflı izah edər. Onun, aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsinə heç bir şübhə yoxdur. Yoxsa, Peyğəmbər onu özündən uydurdu deyirlər. De, əgər doğru deyirsinizsə, o Qur'ana bənzər bir surə gətirin və Allahdan başqa kimə gücünüz çatırsa, onu da köməyə çağırın. Xeyr, o kafirlər elmini qavraya bilmədikləri və hələ yozumu müşriklərə, kafirlərə vəd edilmiş əzab onlara gəlib çatmamış, Qur'anı yalan hesab etdilər. Onlardan əvvəlkilər də Allahın əmrlərini, ilahi kitabları, öz peyğəmbərlərini təksib etmişdilər. Bir gör, zalimlərin axırı necə oldu? Kafirlər içərisində ona inanan da var, inanmayan da. Rəbbin fitnə-fəsad törədənləri daha yaxşı tanıyandı. Əgər səni yalancı hesab etsələr, de, mənim əməlim mənə, sizin əməliniz isə sizə aiddir. Mənim etdiyim əməllərin sizə, sizin etdiyiniz əməllərin mənə heç bir dəxli yoxdur. Onların içərisində Quran oxuyarkən səni dinləyənlər, lakin onu qəbul etməyənlər də var. Onu ağlı kəsməz, anlamaz kərlərə sən mi eşittirə biləcəksin? Onların içərisində sənə baxanlar da, peyğəmbərliyini təsdiq edənlər, möcüzələrini görənlər də var. Bəsirəti olmayan körlara doğru yolu sən mi göstərə biləcəksin? Həqiqətən Allah insanlara zərrəcə zülm etməz, lakin insanlar özləri özlərinə zülm edərlər. Allah müşrikləri gündüz bir saat belə dünyada olmamışlar kimi bir yerə toplayacağı gün, qiyamət günü onlar bir-birini tanıyacaqlar. Allahla qarşılaşacaqlarını yalan hesab edənlər sözsüz ki ziyana uğrayacaqlar. Onlar heç doğru yolda da deyildilər. Ya Muhammed, kafirlərə vəd etdiyimiz əzabın bir qismini sənə dünyada göstərsək də, yaxud ondan əvvəl səni ahirətə qovuşdursaq, canını alsaq da, bil ki, onların axır dönüşü bizədir. Allah onların nə etdiklərinə şahiddir. Hər ümmətin bir peyğəmbəri vardır. Onlara peyğəmbər gəldiyi zaman, aralarında ədalətlə hökm olunar və onlara zülm edilməz. Kafirlər, əgər doğru danışırsınızsa, bir xəbər verin görək, bu vəd etdiyiniz qiyamət və ya əzab nə vaxt olacaq deyə soruşarlar. Ya Mühəmməd, de, Allahın istədiyindən başqa, mən özümə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilərəm. Hər ümmətin əzəldən müəyyən olunmuş bir əcəl vaxtı, ömrünün sona çatma, məhv olma, tənəzzülə uğrama, əzaba, müsibətə düşar olma çağı var. Onların əcəli gəlib çatdıqda, ondan bircə saat belə nə geri qalar, nə də irəli keçərlər. De, bir deyin görək, əgər Allahın əzabı sizə gecə yaxud gündüz gəlsə nə edərsiz? Günahkarlar bu əzabın gəlməsinə niyə tələsirlər? O əzab gəldikdən sonra mı ona inanacaqsız? İndi mi? Halbuki, siz onun tez gəlməsini istəyirdiniz. Sonra zülm edənlərə, dadın əbədi əzabı, siz ancaq qazandığınız günahlara görə cəzalandırılırsınız, deyiləcək. Ya Peyğəmbərim, səndən, o bizi qorxutduğun əzab və ya qiyamət günü doğrudurmu, deyə xəbər alacaqlar. Onlara belə cavab ver. Rəbbimə and olsun ki, o doğrudur. Siz ondan canınızı qutara bilməzsiniz. Əgər zülm etmiş bir şəxs yer üzündə olan hər şeyə sahib olsaydı, onu Allahın əzabından qutarmaq üçün fidyə verərdi. Onlar əzabı gördükləri zaman için-için peşman olarlar. İnsanlar arasında ədalətlə hökm olunar. Onlara zülm edilməz. Birinin günahı o birinin boyuna qoyulmaz və heç kəsə günahından artıq cəza verilməz. Bilin ki, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır. Xəbəriniz olsun ki, Allahın vədi haqdır, lakin kafirlərin əksəriyyəti bunu bilməz. Dirildən də, öldürən də odur. Məhz onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Ey insanlar, sizə Rəbbinizdən bir öyüd nəsihət, ürəklərdə olan cəhalətə, şək-şübhəyə, nifaqa bir şəfa, möminlərə hidayət və mərhəmət gəlmişdir. Ya Mühəmməd, de, Allahın neyməti və mərhəməti ilə, ancaq onunla sevinsinlər. Bu, onların yığdıqlarından, fani dünya malından daha xeyirlidir. De, Allahın sizə ruzi olaraq göydən nə indirdiyini gördünüzmü ki, onun bir qismini haram, bir qismini isə halal etdiniz. De, bunu deməyə Allah özü sizə izin verdi, yoxsa Allaha iftira yaxırsınız? Allaha iftira yaxanların qiyamət günü barəsindəki zənləri nədən ibarətdir? Onlara əzab verilməyəcəyini mi güman edirlər? Allah insanlara qarşı mərhəmətlidir. Lakin onların əksəriyyəti Allahın neymətlərinə şükr etməz. Ya Peyğəmbərim, sən nə iş görsən, Qurandan nə oxusan, ümmətinlə birlikdə nə iş görsəniz, onlara daldığınız, onları etdiyiniz zaman biz sizə şahid olarıq. yerdə və göydə zərrə qədər bir şey sənin Rəbbindən gizli qalmaz. Ondan daha böyük, daha kiçik elə bir şey də yoxdur ki, açıq aydın kitabda, lövh-ü məhfuzda olmasın. Bilin ki, Allahın dostlarının heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər. O kəslər ki, iman gətirmiş və pis əməllərdən çəkinmişlər, onlara dünyada da, ahirətdə də müjdə vardır. Allahın sözləri, verdiyi vədlər heç vaxt dəyişməz. Bu, böyük qurtuluşdur. Ya Peyğəmbərim, o kafirlərin boş, mənasız sözləri səni kədərləndirməsin. Yenilməz izzət, qüvvət bütövlükdə yalnız Allaha məxsusdur. O hər şeyi eşidəndir, biləndir. Bilin ki, göylərdə və yerdə kim varsa, hamısı Allahındır. Allahdan başqasına tapınanlar, həqiqətdə Allaha qoşduqları şəriklərə tabi olmazlar. Çünki əslində heç kəs Allaha şərik olmağa layiq deyil və ola bilməz. Onlar ancaq zənnə uyar və yalandan başqa bir şey deməzlər. Gecəni dincəlməyiniz üçün qaranlıq, gündüzü çalışıb ruzi qazanmağınız üçün işıqlı edən odur. Həqiqətən bunda Allahın kəlamını eşidənlər üçün ibrətamiz dəlillər vardır. Müşriklər, Allah özünə övlad götürdü, dedilər. Allah pak və müqəddəsdir. O övlada, uşağa möhtac deyildir. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı onundur. Bu haqda, Allahın özünə övlad götürməsi barədə sizin əlinizdə heç bir dəlil yoxdur. Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyi mi deyirsiz? Ya Mühəmməd, de, Allaha qarşı yalan uyduranlar, sözsüz ki, nicat tapmazlar. Onlar üçün dünyada bir qədər dolanacaq mənfəət vardır. Sonra huzurumuza qayıdacaqlar. Ondan sonra küfr etdiklərinə görə, onlara çox şiddətli bir əzab daddıracaq. Ya Mühəmməd, müşriklərə Nuhun xəbərini söylə. Bir zaman o öz ümmətinə belə demişdi: Ey ümmətim, əgər aranızda qalmağım və Allahın ayələri ilə öyüd nəsihət verməyim sizə ağır gəlirsə, mən sizin mənə qarşı bütün pis niyyətlərinizdən Allaha təvəkkül edirəm. Şəriklərinizlə birlikdə mənim barəmdə nə edəcəyinizi qərarlaşdırın. Görəcəyiniz iş gizli qalmasın, onu mənə də bildirin. Sonra mənə heç möhlət də verməyib, haqqımda istədiyinizi edin. Əgər siz mənim öyüd nəsihətimdən, dəvətimdən üç çevirsəniz, bilin ki, mən bunun müqabilində sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Məni mükafatlandırmaq yalnız Allaha aiddir. Mənə müsəlmanlardan, özünü Allaha təslim edənlərdən olmaq əmr edilmişdir. Onlar yenə də Nuhu yalançı hesab etdilər. Biz Nuha onunla birlikdə gəmidə olanlara nicat verdik. Onları yeryüzünə varislər etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənləri isə suda batırıb boğduq. Bir gör, əzabla qorxudulanların, lakin yola gəlməyənlərin axırı necə oldu? Nuhun ardınca öz ümmətlərinə peyğəmbərlər göndərdik. Onlar öz ümmətlərinə açıq möcüzələrlə gəlmişdilər. Bunlar isə, öncə, Peyğəmbər gəlməzdən əvvəl yalan hesab etdikləri şeylərə iman gətirmədilər. Biz küfr etməklə, günah işlətməklə həddi aşanların ürəklərini belə möhürlüyürük. Onlardan sonra Musanı və Harunu Firona və cəmaatına açıq möcüzələrlə Peyğəmbər göndərdik. Lakin onlar iman gətirməyi özlərinə sığışdırmadılar və günahkar bir tayf oldular. Onlara bizim tərəfimizdən haqq gəldikdə, bu aşkar bir sehirdi, dedilər. Musa onlara belə dedi: Məyər sizə haqq gəldiyi zaman onun barəsində belə mi deyirsiniz? Bu sehirdi mi? Sehirbazlar dünyada və ahirətdə nicat tapmazlar. Onlar Musaya və Haruna, bizi atalarımızın tapındığı dindən döndərmək, özünüz də yeryüzündə böyüklük etmək üçün mü gəldiniz? Biz sizə iman gətirən deyilik, dedilər. Firon, nə qədər bilikli sehirbaz varsa gətirin, dedi. Sehirbazlar gəldikdə Musa, nə atacaqsızsa atın, istədiyiniz əsaları və kəndirləri yerə atın, dedi. Onlar əllərindəkini yerə atdıqda, Musa dedi: Sizin etdiyiniz hər şey sehirdi. Allah sözsüz ki onu batil edəcəkdir. Allah fitnə fəsad törədənləri sevməz. Günahkarlar istəməsələr də, Allah sözləri, əmr və hökmləri ilə haqqı gerçəkləşdirəcək, bərqərar edəcəkdir. Fironun və əyanlarının bəlası qorxusundan Musaya öz qövmündən və ya Firon cəmaatından yalnız kiçik bir dəstə iman gətirdi. Çünki Firon o yerdə hakim idi. O küfr və azğınlıq etməkdə həddi aşmışdı. Musa dedi: Ey qövmüm, əgər Allaha iman gətirmisizsə və təslim olmuşsuzsa, ona təvəkkül edin. Onlar dedilər: Biz yalnız Allaha təvəkkül etdik. Ey Rəbbimiz, bizi zalim tayfanın fitnəsinə uğratma. Zalim tayfanın əlində sınağa çəkmə və bizi öz mərhəmətinlə kafirlərin əlindən qutar. Musaya və qardaşına, cəmaatınız üçün Misirdə evlər tikdirib, onları qiblə edin, namaz qılın və möminləri zəfərlə, cənnətlə müjdəliyin deyə vəhy etdik. Musa dedi: Ey Rəbbimiz, sən Firona və əyan əşrəfinə dünyada ziynət və mal dövlət ehsan etdin. Ey Rəbbimiz, bu sərvəti onlara bəndələrini sənin haqq yolundan azdırmaq üçün mü verdin? Ey Rəbbimiz, onların mal dövlətini məhv et və ürəklərini möhürlə ki, şiddətli əzabı görməyincə iman gətirməsinlər. Allah buyurdu: Hər ikinizin duasını qəbul etdim. Siz öz dəvətinizdə və təbliğinizdə sabit qədəm olun və cahillərin yoluna uymayın. İsrail oğullarını dənizdən sağ-salamat keçirtdik. Firon və əsgərləri zalimcəsinə və düşməncəsinə onların arxasınca düşdülər. Firon batacağı anda, İsrail oğullarının inandıqlarından başqa tanrı olmadığına iman gətirdim. Mən artıq ona təslim olanlardanam, dedi. İndimi? Bütün var dövlətin, hakimiyyətin əlindən çıxdıqdan sonra mı iman gətirirsən? Halbuki əvvəlcə Allaha qarşı çıxmış və fitnə fəsad törədənlərdən olmuşdun. Səndən sonrakılara bir ibrət olsun deyə, bu gün səni xilas edəcəyik. Sənin cansız bədənini sahilə atacaq. həqiqətən, insanların çoxusu ayələrimizdən qafildir. İsrail oğullarına Misirdə və Şamda çox gözəl bir yerdə təmiz, halal ruzi verdik. Onlar özlərinə bir elm gələnə qədər ixtilafda olmadılar. Yəhudilər Tövratda Muhammed Peyğəmbər haqqında oxumuşdular. Onun əlamətlərini bilir və gələcəyinə inanırdılar. Lakin Qur'an nazil olduqda həsədləri üzündən əksəriyyəti onun peyğəmbərliyini inkar etdi. Qiyamət günü, Ya Rəsulum, Rəbbin ixtilafda olduqları məsələlər barəsində aralarında hökm verəcəkdir. Əgər sənə nazil etdiyimizə şübhə edirsənsə, bu haqda səndən əvvəl Tövrat oxuyanlardan soruş. Haqq sənə sözsüz ki, Rəbbindən gəlmişdir. Şübhə edənlərdən olma. Allahın ayələrini təksib edənlərdən də olma. Yoxsa ziyana uğrayanlardan olarsın. Həqiqətən, əleyhlərinə sənin Rəbbinin sözü gerçəklənmiş olanlar iman gətirməzdər. Onlara hər hansı bir ayə gəlsə, şiddətli əzabı görməyincə inanmazlar. Əzab gəlməkdə ikən, Yunusun ümmətindən başqa iman gətirib, imanı özlərinə fayda verə bilən bir məmləkət əhli vardırmı? Yunusun ümməti iman gətirən zaman, onları dünyadakı rüsvayçılıq əzabından qutardıq, və bir müddət ömürlərinin axırına dək güngüzaran verdik. Əgər Rəbbin istəsəydi, yer üzündə olanların hamısı iman gətirərdi. İnsanları iman gətirməyə sən mi məcbur edəcəksən? Heç kəs Allahın izni olmadan iman gətirə bilməz. Buna görə də əbəs yerə özünü yorma. Allah özünün öyüd nəsihətlərini, hökümlərini anlamayanları əzaba düçar edər. De, bir gör göylərdə və yerdə Allahın birliyini və qüdrətini sübut edən nələr var. Lakin iman gətirməyən bir tayfıya, ayələr və Allahın əzabı ilə qorxudan peyğəmbərlər heç bir fayda verməz. Onlar ancaq özlərindən əvvəl gəlib gedənlərin günləri, başlarına gələn müsibətlər kimi bir gün gözləyirlər. De, gözləyin. Doğrusu, mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. Sonra peyğəmbərlərimizi və iman gətirənləri xilas edərik. Möminləri verdiyimiz vədə əməl edərək, belə xilas etmək bizə vacibdir. De, ey insanlar, əgər mənim dinim barəsində şübhəyə düşmüsünüzsə, bilin ki, mən Allahı qoyub tapındığınız başqa bütlərə ibadət etmirəm. Ancaq sizin canınızı alacaq Allaha ibadət edirəm. Mənə möminlərdən olmaq əmr edilmişdir. Və batildən haqqa tapınaraq üzünü İslam dininə çevir. Müşriklərdən olma. Allahdan başqa sənə nə bir xeyir, nə də zərər verə bilən şeylərə ibadət etmə. Əgər belə etsən, şübhəsiz ki, özünə zülm edənlərdən olarsan, deyə buyurulmuşdur. Əgər Allah sənə bir zərər toxundursa, sıxıntı versə, onu özündən başqa səndən heç kəs sovuşdura bilməz. Əgər Allah sənə bir xeyir diləsə, heç kəs onun neymətini, lütfünü geri qaytara bilməz. Allah onu bəndələrindən istədiyinə nəsib edər. O bağışlayandır, rəhmedəndir. Ya Mühəmməd, de, ey insanlar, artıq Rəbbinizdən sizə haqq, Qur'an və Peyğəmbər gəlmişdir. Doğru yolu tutan özünə savab, doğru yoldan azanı isə özünə günah qazanır. Mən sizə zamin deyiləm. Sənə nə vəh gəlirsə, ona tabi ol. Allah hökm verənə qədər səbr et. O hökm verənlərin ən yaxşısıdır. Hud surəsi Məkkədə nazil olmuş və 123 ayədən ibarətdir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Əlif, Lam, Ra. Bu ayələr hikmət sahibi, hər şeydən agah olan Allah tərəfindən təsbit olunmuş, sonra da müfəssəl izah edilmiş bir kitabdır ki, siz Allahdan başqasına ibadət etməyəsiz. Mən sizi Allah tərəfindən cəhənnəmlə qorxudan və cənnətlə müjdəliyənəm. Və Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyəsiz. Sonra ona tövbə edin ki, müəyyən bir müddət ömrünüzün sonuna dək sizə yaxşı gün güzəran versin və hər bir əməl sahibinə əməlinin mükafatını ehsan buyursun. Əgər imandan, mənim dəvətimdən, öyüd nəsihətimdən üz döndərsəniz, bilin ki, mən böyük günün sizə üz verəcəyi əzabından qorxuram. Siz məhz Allahın hüzuruna qayıdacaqsınız. O hər şeyə qadirdir. Bilin ki, kafirlər və münafiqlər Allahdan gizlənmək, küfrlərini, ikiyüzlülüklərini peyğəmbərdən və möminlərdən gizlətmək məqsədi ilə iki qat olarlar, sinələrini bükərlər. Xəbərdar olun ki, onlar libaslarını büründüydə belə, Allah onların gizli saxladıqları və aşkar etdikləri hər şeyi bilir. Allah ürəklərdə olanları biləndir.